instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 29 listopada, jest 23. Anna Kowalik-Brękati, zapraszam na serwis. Starcia policji z demonstrantami w Tbilisi, są ranni i zatrzymani. Sprawa Szymona Hołowni, Kolegium Humanum w podcaście Strefa Wpływów. Gościem był Grzegorz Napieralski. Inflacja wyhamowała, w listopadzie wyniosła 4,6%. Policja użyła armatek wodnych wobec protestujących w Tbilisi. Lokalne serwisy internetowe informują o zatrzymywaniu uczestników antyrządowej demonstracji. Dobę wcześniej w stolicy Gruzji doszło do podobnych wydarzeń. Gruzini protestują przeciwko decyzji rządu o zawieszeniu procesu negocjacyjnego z Unią Europejską. Więcej na ten temat Maciej Jastrzębski. Do starć policji z demonstrantami doszło w bocznych uliczkach przylegających do budynku parlamentu Gruzji. Funkcjonariusze użyli gazu i armatek wodnych. Są ranni, zatrzymani. Na razie nieznana jest liczba poszkodowanych. Z protestującymi solidaryzuje się prezydent Saume Zurabiszwili. Protest antyrządowy poparła grupa gruzińskich dyplomatów, naukowcy i studenci 5 uniwersytetów, część prawosławnego duchowieństwa i gruzińscy intelektualiści. Na znak protestu wobec polityki rządu zawiesiły działalność nocne kluby i restauracje. Także pracownicy Sądu Konstytucyjnego wezwali władzy do porzucenia polityki izolacji Gruzji. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. O sprawę Szymona Hołowni i artykuł Newsweeka o tym, że lider Polski 2050 był studentem Kolegium Humanum był pytany Grzegorz Napieralski, gość podcastu Polskiego Radia Strefa Wpływów. Poseł Koalicji Obywatelskiej powiedział, że marszałek Sejmu powinien uspokoić emocje i dalej prowadzić swoją kampanię wyborczą. Grzegorz Napieralski w 2010 roku sam startował w wyścigu prezydenckim jako kandydat SLD. Jeżeli mogę coś doradzić marszałkowi Hołowni, no tylko sam byłem tutaj. Przypomnieliście mi kampanię prezydencką. Wiem, że no w kampaniach emocje naprawdę sięgają za nit. Raczej powinien po prostu uspokoić się, robić swoje. Premier Donald Tusk zadeklarował pełne zaufanie do Szymona Hołowni. Policjanci i pracownicy Centralnego Biura Śledczego Policji oddali hołd aspirantowi sztabowemu Mateuszowi Biernackiemu, który zginął tragicznie na służbie. W południe, kiedy rozpoczynały się uroczystości pogrzebowe, policjanci i strażacy w całym kraju włączyli syreny. Mateusz poniósł największą ofiarę, mówił minister spraw wewnętrznych i administracji Tomasz Siemoniak, który w Białej Podlaskiej wziął udział w pogrzebie. Nie zapomnimy o tej jego ofierze. W los policjanta wpisana jest służba ludziom, także z narażeniem życia i zdrowia. Mateusz poniósł najwyższą ofiarę służąc, dlatego ta sprawa, jego sprawa jest tak ważna i tylu nas gromadzi i skupia uwagę wszystkich dzisiaj w Polsce. 34-letni Mateusz Biernacki został śmiertelnie postrzelony przez swojego kolegę podczas akcji na warszawskiej Pradze. Inflacja w listopadzie wyhamowała. Z szybkiego szacunku Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że wyniosła 4,6%. W październiku wskaźnik ukształtował się na poziomie 5%. Ekonomista Marek Zuber nie jest zaskoczony odczytem. Ale niestety nie oznacza to, że weszliśmy w trend spadku inflacji. Moim zdaniem niestety ona znowu pójdzie w górę. A do jakiego poziomu? No to na przykład będzie zależało od kwestii nośników energii w styczniu. Dzisiaj słyszymy, że mają być te ceny zamrożone, no ale też pamiętajmy o tym, że mamy pośredni wpływ cen choćby prądu na tworzenie towarów i usług, więc prawdopodobnie ten szczyt inflacji przed nami, czyli poziomy powyżej 5%. Jego zdaniem spadek inflacji na dłużej zacznie się w lutym, marcu przyszłego roku. Jutro w Rzeszowie finał konkursu imienia Janusza Majki podcast roku 2024. To najważniejsze wydarzenie dla twórców stosunkowo nowego gatunku dziennikarskiego, jakim jest właśnie podcast cyfrowy. Prezes Polskiego Radia Paweł Majcher mówi, że podcasty to przyszłość materiałów dźwiękowych, a publiczny nadawca musi wyjść naprzeciw oczekiwaniom słuchacza. Słuchacz stał się coraz bardziej wymagający, ma coraz więcej na rynku dostępnych źródeł informacji. Radio już nie jest podstawowym źródłem informacji, dlatego radio musi podążać za słuchaczem. musi reagować na jego potrzeby, na to, czego od nas oczekuje. I inwestycja w podcasty jest właśnie tego wynikiem. Podcast Roku to pierwszy ogólnopolski konkurs, którego celem jest promowanie jakości, oryginalności i kultury przekazu różnych form dźwiękowych w mediach cyfrowych. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport, Krzysztof Łoniewski. Brawa dla naszych piłkarek. 1-0 pokonały w Gdańsku Austriaczki. Jeszcze nigdy nie były tak blisko awansu na duży turniej. Mówimy o finale barażu, o Mistrzostwa Europy. Tyle, że przed naszymi dziewczynami jeszcze wtorkowy rewanż na wyjeździe i ciągle to rywalki są faworytkami dwumeczu. Z drugiej strony, jakkolwiek patrzeć, to Polki na tę chwilę są bliżej awansu. Nie zmieniamy dyscypliny. Panowie grają w PKO Ekstraklasie i właśnie rozpoczęli 17. przedostatnią, przedzimową przerwą kolejkę. Najpierw Krakowia po jeden zremisowała u siebie z Zagłębiem Lubin. Gospodarze ponad 80 minut grali z przewagą jedynego zawodnika. Michał Nalepa obejrzał czerwień, mówiąc piłkarskim żargonem, już w 9 minucie. Co wydarzyło się potem, opowie ze swojej perspektywy trener gości Marcin Włodarski. Powiem szczerze, że myślałem, że Krakowia nas bardziej zdominuje. Graliśmy dalej w obronie wysokiej w 10. Oni chyba myśleli, że mecz się już zakończył w momencie, jak strzelili bramkę i grają 11 na 10. W drugiej połowie czekaliśmy na swoje momenty i mieliśmy ich kilka. Przy 1-1 jeszcze wyszliśmy z groźną kończą. Przy dokładniejszym podaniu mogło się coś urodzić, dlatego mówię, że jestem zły. Po 1 w Krakowie, 0-0 w Gliwicach. Taki wynik padł w meczu Piasta z Lechem Poznań, zatem lider tabeli gubi punkty na Górnym Śląsku. Całe mnóstwo zgubiło do tej pory Leicester w Premier League, stąd nowa miotła w ekipie ze środkowej Anglii. Szkoleniowcem Lisów został Ruud van Nistelrooy, były znakomity napastnik reprezentacji Holandii oraz ikona Manchesteru United, gdzie ostatnio z powodzeniem pełnił rolę tymczasowego menedżera. Teraz dostał robotę na dłużej. Wygląda na to, że też na dłużej czerwoną latarnią plus ligi siatkarzy będzie GKS Katowice. Właśnie przegrał u siebie 1-3 ze Ślepskiem Suwałki. Przeciwnik zagrał naprawdę przez dwa sety niesamowite spotkanie w przyjęciu. Nie mogliśmy nic ich ruszyć. To było ich bronią, a kolejną ich bronią jest szybkie granie i z takim przyjęciem naprawdę grali niesamowicie również w drugim elemencie, czyli w ataku, i nie mieliśmy jakiegoś punktu zaczepienia. Potem nie było specjalnie lepiej, a słuchaliśmy trenera Gieksy Emila Siewiorka. W drugim dzisiejszym meczu Aluron Warta Zawiercie 0-0 wypunktował Stal Nysa. W Tauron Lidze Pań MKS w Kaliszu przegrał 1-3 z Wolejem Wrocław. Na zakończenie serwisu przypominamy kibicom tenisa, że Hubert Hurkacz zaczyna współpracę z dwoma znakomitymi trenerami, Czechem Iwanem Lendlem i Chilijczykiem Nicolasem Masu. Pierwszy prowadził do wielkoszlemowych triumfów Andy'ego Murraya, drugi Dominika Thiema, oby do tego samego doprowadzili naszego najlepszego tenisistę. Jutro na zachodzie i północy szanse na słońce, na południowym wschodzie możliwe słabe opady deszczu, a w Tatrach śniegu. Termometry pokażą od 1 stopnia w rejonach podgórskich Karpat do 4 w centrum i 6 na północnym zachodzie oraz nad morzem. W górach porywisty wiatr może powodować zamiecie śnieżne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór, Agnieszka Szydłowska. I Michał Nogaś, ponownie to my. Kontynuujemy nasze spotkanie z Bożeną Janerką i Lechem Janerką. Jesteśmy u nich w domu. I co więcej, zaczniemy od wątków amerykańskich. USA, Michał, będzie. Tak, ale wróćmy do Wrocławia, no bo tam rozmawialiśmy o Ameryce. A więc ciągle ten sam, od 15 już lat. samym adresie, masz mi starość, rozśmiesz, będę czekał na ciebie. Będę czekał na ciebie, będę czekał na listy, pisz. Oto taki wesoły, niewalczyk, biedny, w którym nie ma nic o tym, że ktoś jest wredny. Na dodatek bezmyślnie stwarza się szansę, by niewalczyk nie wkraczał w żadne niuanse. Wyłapuję mgły, moje tajne nic, i rozdaję tym, o których wiem, że tego chcą. A poza tym, że wiesz, niekoniecznie jest źle, a ty ciągle ten sam, od 15 już lat. Pod tym samym adresem, aż mnie starość rozśmieszy, będę czekał na ciebie, będę czekał na listy, będę czekał na ciebie, będę czekał na listy, pisz. To teraz opowiedz proszę o tym, jak było na planie Geronimo. Jakimś cudem po prostu znalazłem się, zacząłem pracować w Nowym Jorku w Apple Studio przy Times Square. Proste roboty. To była praca fizyczna oczywiście. No i długo nie popracowałem fizycznie, bo ci współpracownicy, to była ekipa, która skończyła robić jakiś film i właśnie mieli dziurę, no i tam się zainstalowali i po prostu dorywczo pracowali przy programach telewizyjnych. To studio działało na takiej zasadzie, że jeżeli ktoś tam potrzebował właśnie coś zrobić, to się to wynajmowało, bo były kamery, były stanowiska takie, gdzie można było je podłączać, oświetlenie ruchome i tak dalej, i tak dalej. Także tam żeśmy pracowali. No i ci współpracownicy pytają się, co ja robię w Polsce. A ja mówię, że jestem gwiazdą rocka. A to pokaż, masz jakieś nagrania? Ja mówię, tak. No i puści Klausa Mitwocha i historię podwodną. A oni mówią, nie, no to jak ty jesteś gwiazdą rocka, to nie możesz pracować. Będziesz nas uczył zamawiać pierogi ruskie po polsku. No i będziesz modelem, to znaczy oni przygotowywali takie show, gdzie w centralnym miejscu tej dekoracji cały był fotel i zawsze siedziałem w fotelu, oni ustawiali światła i tak dalej, i tak dalej. No fizycznie. I pracowałem przy kiedyś przy Geraldo Rivera show i akurat przedstawiciel Klux Klanu spotkali się z czarnymi panterami. No i skończyło się wielkim mordobiciem. Na drugi dzień draka w gazecie, ten prowadzący, czyli Rivera z podbitym okiem i tak dalej, i tak dalej. No więc ciekawa przygoda. To było jeszcze przed 89 rokiem, prawda? 88. I mieliście już naprawdę dużo doświadczeń z zagranicą prawdziwą i z zachodnim światem, kiedy tutaj Polska wchodziła. Teoretycznie kończył się ten stary system i miało się zacząć nowe. Zdecydowanie mieliście większą wiedzę na temat tego świata, który jest na zewnątrz, nie? Nie, to nie była większa wiedza, no nie, jednak dużo wycieczek. W moim wypadku to był jedyny wylot, który miałam, bo ja w ogóle do NRD jeździłam, ewentualnie po buty swojego czasu. A ja nigdy wcześniej nie byłem za granicą, no tak, nigdy nie byłem, nawet w Czechach. My nie podróżujemy za bardzo do dziś. Ja jestem słabo podróżujący. W NRD byliście i... Byłam. Ja byłam, tak. Ja nie praktyki byłem. Miałam skorzystać. Ja byłem słabo wyjeżdżający, a tym bardziej ja mam jakąś taką przypadłość, że krępuje mnie, jeżeli nie rozumiem, co się do mnie mówi. Jakoś, mimo tego, że się uczyłem niemieckiego, to opornie mi to szło i praktycznie nie jestem w stanie się tym posługiwać. No więc każdy wyjazd za granicę powodowałby stres. No ale mieliście plan w 80 roku, czy w 81, żeby jednak zmienić swoje życie i właśnie wyjechać. Bożena wpadła na taki pomysł, jakoś bardzo źle znosiła stan wojenny i chciała wyjechać. Ja się Jakoś tak nie paliłem do tego, ale stwierdziłem, że ja jestem dosyć taki twardawy, no więc być może niuansów nie wyłapuję rzeczywistości. No i powiedziałem, dobrze, jedźmy. Tym razem ty chronologię pomyliłeś, bo to ja nie znosiłam, oczywiście fatalnie znosiłam stan wojenny, ale nas stan wojenny zatrzymał właśnie przed wyjazdem, bo my na 13 grudnia, dla ironii, kupiliśmy bilety samolotowe do Austrii, bo chcieliśmy przez obóz przejechać. Ale jego brat brał ślub 12 i poprosił, żebyśmy przełożyli ten nasz wylot i jednak pobyli z nimi na tym weselu. No i w nocy z 12 na 13 nie mieliśmy włączonego telewizora. Cisza straszliwa, przerażająca, ale na to nie zwróciliśmy uwagi, bo muzyka, bo wszyscy się cieszyli, ale wyszedł jeden z gości, za chwilę zielony wraca. I co się stało? No i opowiada, co się stało. My włączamy telewizor. Telewizor, radio, nic nie działa. Blackout totalny. No i dzięki temu macie, drodzy państwo, Janerkę funkcjonującego, nagrywającego płytę najpierw z Klausem Bitwochem, a potem już solową. Ale czy takimi, no przepraszam, wiem, że to dawno temu było, ale jednak ten taki, jaki się ma w głowie stan, że człowiek naprawdę myśli o tym, żeby całkowicie swoje życie przemienić. No wiem, że Mitwoch był wtedy w takim początkowym stanie rozpędzania się od tego 79 roku, ale jednak no, rysowały się różne rzeczy. No, byliście już też zakorzenieni, byliście dorosłymi ludźmi, którzy no, mieli swoje różne sprawy i tak po prostu to zacząć od nowa gdzieś. Ja byłam gotowa. Lechu nie chciał za nic na świecie. Ja nie chciałem, bo żona była gotowa, bo żona siostra wyjechała. Mój brat wyjechał, nasi znajomi powyjeżdżali. No, to był eksodus taki. Myśmy sprzedawali różne rzeczy nasze, tak, żeby mieć trochę sprzedawali wszystko, zostawiliśmy to mieszkanie i powiedzieliśmy, że jeżeli tam się jakoś zakotwiczymy, to po roku można sprzedać mieszkanie, jakoś tam przelać na pieniądze. No, sprzedaliśmy pianino na przykład, na którym napisałem dwie piosenki. Co prawda niewiele. Nie umiem na tym grać, ale pamiętam, że to też ciekawa historia była, bo kiedy poznawałem Bożenę, chyba pierwsza wizyta u niej w domu. I Bożena była dziewczyną herbacianą, czyli serwowała herbaty pyszne zresztą. To co, herbatka? Ja mówię, no pewnie herbatka. No i zostawiłem ją w pokoju z pianinem. I ja tak bardzo nieśmiało zacząłem sobie coś tam brzdąkać i zanim wróciła z herbatą, to napisałem dwie piosenki, które potem po wielu, wielu latach nagrałem. Właśnie Dobranoc i Pada deszcz. Takie intro do Dobranoc. I to było napisane, no wybrzdąkane na pianinie. Ale z tego, co mówicie, że nie podróżowaliście i nigdy was nie kusiło, można wywnioskować, że jesteście domatorami? Lechu, jak najbardziej. Ja bym bardzo chętnie podróżowała, ale mam pewną bardzo wstydliwą barierę. Ja nie znam żadnego języka. Chodziłam do klasy francuskiej w liceum w czasach, kiedy żelazna kurtyna istniała i ten język był dla nikogo tak na dobrą sprawę uczony, bo nie było kiedy z niego korzystać. Wszystkie podręczniki dotyczyły tam, kto dzwoni, dlaczego, dzień dobry i jak tam się pani sąsiadka ma. Nic z życia, żadnego słownictwa takiego, które by mi się przydało kiedykolwiek. No i wybrałam się do Stanów, nie znając angielskiego, a w tej chwili rzeczywiście no mam świadomość, że pojadę i coś tam zrozumiem, co do mnie mówią, ale niestety nie będę umiała ani dowcipnie, ani mądrze odpowiedzieć i to mnie krępuje. No jest coś takiego w języku, chociaż ja nie uważam, żeby język służył do budowania hierarchii, no ale służy. Wypadałoby znać języki. No, nasza wnuczka angielskiego uczyła się półtora roku. I po półtora roku mieszkając we Włoszech. No i tu przyjechała tutaj na wakacje i spotkała się z partnerem swojej mamy, która mieszkała w Anglii w tym czasie. No i z tym Anglikiem płynnie rozmawiała w ogóle. On był zdziwiony, my byliśmy zdumieni. No, ja nie mam takiej łatwości. Może te geny uciekły w kierunku wnuczki. Także ten. Pojechałem do Stanów, nie mówiąc po angielsku, ale pojechałem do brata. Po jakichś dwóch miesiącach przyjechał Niemiec. który mówił słabo po angielsku i gdzieś tam oni mieli taki zwyczaj, że graliśmy w koszykówkę na takim zamkniętym siatką obszarze na Manhattanie i to granie w kosza kończyło się piwami. No i trąbiliśmy te piwa i nagle w pewnym momencie ja słucham tego Niemca i słyszę ze zdumieniem, że wszystko rozumiem, co on mówi. On mówi prostym takim angielskim. No i tam zacząłem się odważać. No. Scena jak z przyjaciół, jak z serialu Przyjaciele. Małe podwóreczko, betonowy placyk, kosz wiszący, ludzie grają, potem piwko. I się lubi. No tak, tak. I wyjeżdżając, pamiętam, że wziąłem, co ja to czytałem? Sartre, tłumaczenie. Jakąś nowelę Sartre po angielsku i w samolocie jednego słowa jakoś nie znałem tylko i to tak zapamiętałem, ale potem to jakoś zaprzepaściłem, bo w Polsce nie było okazji porozmawiać po angielsku. Dwa pytania od razu, czy w Ameryce byłaby okazja porozmawiać o Sartrze, tak z takimi przypadkowo spotkanymi ludźmi i czy w Polsce bywa często taka okazja? Ja nie mówię o tym, żeby rozmawiać o literaturze. Stany są dziwne, Stany są śmieszne, ciekawe. Pamiętam, że próbowałem sobie kupić płytę Petera Gabriela w sklepie. No i sprzedawca mówi, że nie ma takiego wykonawcy. Ponieważ byłem z przyjaciółmi, pytam się, czy coś źle wymawiam w ogóle? Nie, okej, wszystko. No i się okazało, że goś nie, dopiero po 10 minutach, gdy ja już się snułem wśród półek, przyleciał do mnie, Peter Gabriel. Pewnie, że mam. No więc ten, ale też poznałem socjologa, który kolekcjonował muzykę. No i zapytał się, co jest popularne z amerykańskich wykonawców w Polsce. Ja mówię, no nie wiem, akurat wyjeżdżałem i Bon Jovi wyskakiwał. No ja mówię, że Bon Jovi. On mówi, że nie zna. No i też po dwóch tygodniach mówi, no Bon Jovi to jest dla teenagerów, dla dzieci zespół. Zabawne, bo to było przez rzekę na drugiej stronie z New Jersey goście byli. No, także ten. A w takim razie, co jest popularne? No i się okazało, że nasze wyobrażenie o muzyce amerykańskiej jest zupełnie, ma się nijak do tego, co tam jest rzeczywiście autentycznie popularne. Podobną historię miałem, kiedy pojechaliśmy na koncert do Londynu i jak zobaczyłem, jak oni funkcjonują, jak mieszkają i tak dalej, to taka refleksja mnie naszła, że cała ta muzyka, coś, co dla nas było pomnikiem, coś, co było ogromem, podstawą naszego funkcjonowania, tam jest jakimś marginesem, na które społeczeństwo przyzwala, no bo po prostu zajmuje się kompletnie innymi rzeczami, a to jest jakby taka działka rozrywkowa. Dokładnie tam, dokładnie tam. rewolucję, ale my to mamy gdzieś. Dokładnie tam. Dokładnie tam. Dokładnie tam. Dokładnie tam. Przypominam, że w Trójce jesteśmy w domu Bożeny i Lecha Janerków. Słuchamy muzyki, no ale przede wszystkim słuchamy ich opowieści o życiu. Wspomnieliście o czytaniu, o Sartrze, to ja teraz dodam, ponieważ jesteśmy w domu Bożeny i Lecha we Wrocławiu. W waszej przestrzeni, którą zamieszkujecie, jest mnóstwo książek, co bardzo mnie cieszy jako osobę zajmującą się i czytaniem, i opowiadaniem o literaturze. I dużo książek w takiej kondycji czytanej, rozłożone, widać, że przeglądane, a nie do ekspozycji. Dużo czytacie? Bardzo dużo czytaliśmy. W tej chwili się to ogromnie okroiło, bo ja jestem po 2-3 operacjach oczu i po prostu jestem w stanie 20 minut czytać i potem już mi wszystko lata i blikuje, także muszę przejść na audiobooki, jeszcze tego nie zrobiłam. No ale widzę, że nowości są, nowa książka Doroty Masłowskiej i tak dalej, czyli do śledzicie. Do Lechu akurat w tej chwili, tak. Do Lechu staram się być na bieżąco i w tej chwili tak mam rozgrzebane kilka książek. Jako młodzieniec czytałem właściwie cały czas. Cały czas. No to zasługa, no oczywiście, że w momencie, kiedy się zaczyna czytać i nagle można sobie projektować te światy, które tam się wyczytuje z nut, że tak powiem, to no jest to bardzo atrakcyjne. Jest to, w moim wypadku to była forma eskapizmu, tak? Eskapizm. Że dawałem dyla po prostu od rzeczywistości, uciekałem w te światy tworzone w książkach. No i bardzo długo tym żyłem. Pojawiło się to w momencie, kiedy w ogólniaku miałem świetnego polonistę, który na dzień dobry przedstawił się i powiedział, słuchajcie, program programem, ale oprócz tego macie być raz w miesiącu na premierze teatralnej, dwa razy w miesiącu na premierze filmowej, co tydzień piszecie referat na temat przeczytanej książki albo czegoś, co was zafrapowało. Literatura, takie pismo było, to jest obowiązkowe. I rozdał, sam wykupił dla całej klasy cały nakład pierwszego numeru i rozdał. Mówi, to wczytujcie się to, będziemy o tym rozmawiali. No i mówi, coś ciekawego wyczytacie, czy zauważycie, mówcie o tym. Mówcie o tym, nawet nie pytani. No i lekcję skończył tym, że wyjął płytę Iron Butterfly i mówi, słuchajcie, ciekawostka w ogóle, bo to jest kanadyjski zespół, który zrobił piosenkę, która ma 17, przeszło 17 minut. Posłuchajmy. Wyjął gramofon i puścił Inagada Davida. No więc szokująca historia zupełnie. No, to było bardzo dziwne. No i zostało mi i muzyka, i literatura, i teatr, i film, jakieś wydarzenia kulturalne. No więc on to we mnie zaszczepił. Lata później chyba uczył w moim liceum w Warszawie. Tak mi się wydaje. Albo w moim, bo dokładnie te same mam wspomnienia. Tylko, że u nas nie puścił płyty z muzyką, tylko powiedział, że będziemy oglądać film i puścił Czas Apokalipsy nam w tej pierwszej klasie liceum. To jest, słuchaj, tylko, że ja mówię o roku 69. No mówisz, że później przeniósł się do Warszawy. No przecież mówię, no przecież człowiek chyba miał prawo się przenieść z Wrocławia do Warszawy. A potem przejechał do mnie i puścił mi Stowarzyszenie Umarłych Poetów. Otóż to. Słuchajcie, bo ja mam takie pytanie, chciałabym przy muzyce na chwilę zaparkować. Te wątki się tu pojawiły, ale one są, myślę, ciekawe, żeby je złapać i wyjąć na światło dzienne. Czyli to, jak te piosenki twoje, wasze potem w wykonaniu, ale twoje, jeżeli chodzi o ten pierwszy zarys muzyki, długo są. Często te utwory w twoim życiu gdzieś tam czekają w jakichś zakamarkach. To jest jedna rzecz. A druga, to chciałam się bardzo nie zgodzić z tą oceną publiczności angielskiej i tym, że ona traktuje muzykę jako taką rozrywkową, tylko część gdzieś z boku, bo ja taką zasadę wyznaję, że trzeba zawsze zespół zobaczyć, o ile to możliwe, przed publicznością rodzimą. I brytyjskie zespoły oglądane przed brytyjską publicznością, to jest taka doza orgazmu muzycznego, kiedy wszyscy, naprawdę wszyscy śpiewają te utwory i mają je gdzieś właśnie z tego radia, z tego powietrza, no tak wchłonięte, że no, to jest taki odbiór, który mnie oszałamia od wielu lat i... No, o czym mówisz, bo ostatnio gdzieś tam skanując YouTube znalazłem koncert, gość się nazywa Gary Cinnamon. No i śpiewał piosenkę Counter. Plener, tak ja wiem, na moje oko ze 20 tysięcy ludzi. Gość wychodzi z gitarą, nic więcej nie ma. Gitara i głos, świetny zresztą. I nagle tłum oszalał. Niesamowite to było. Tu się zgodzę, no ale to jest sytuacja koncertowa. Mówiłem o czymś takim, kiedy mówiłem o tym, że mówiłem o pewnym ustabilizowaniu brytyjskiego społeczeństwa. Że to jest monster taki. Takie społeczeństwo, widzi się te domy, które mają tam po 300 lat, w ogóle niektóre, przez chwilę byliśmy w Oksfordzie, które mają tam po 600 lat, że to wszystko jest nietknięte, że jest knajpa, która właściwie od początku cywilizacji serwuje piwo do dzisiaj, no, że to jest takie totalnie stabilne. I no i no co, no oni po prostu... No nie mam jakiejś dobrej puenty. W każdym razie przestałem mitologizować po prostu muzykę brytyjską. Ale ja bym wróciła jeszcze Nie zarzucając jej czegokolwiek. Do odbioru muzyki, że wszyscy śpiewają. Ja mam wrażenie, nie znam rodzin angielskich, że u nich jeszcze jest tradycja śpiewania w domach, to co kiedyś u nas było. I że wystarczy pójść na mecz, czy pooglądać mecze angielskie i jak publiczność zaczyna śpiewać, to oni jakby wszyscy śpiewali w chórze. Po prostu genialnie, czyściutko, równiutko, z pełną emfazą i tak, że się nie wstydzą tego. U nas zaczęli niedawno kibice coś takiego robić, a w Anglii od dziesięcioleci ja to widzę i słyszę. A u was w domu, kiedy się jest, to nie można tego nie zauważyć? Lech chodzi co chwilę, nuci coś. Czy w ten sposób... Nucę? Tak. Czy w ten sposób... Ja tego nie zauważyłem. No właśnie, czy w ten sposób sobie układasz nowe piosenki, czy wykonujesz te dawne? Słuchaj, w ogóle robię to nieświadomie, tak, że ten... W ogóle on w tramwajach i w autobusach robi to samo. No, odchodzisz tak, na przykład i robisz tak... A, tak. W klatce schodowej, jak mieszkaliśmy, przez 3 piętra go było słychać. On robi to. Nie, ale robię to bezmyślnie zupełnie. Ale powiedz o tym właśnie długim życiu piosenki, czy też tym, że ona może rozwijać się przez wiele lat. Powstanie pomysł, gdzieś go masz, trzymasz sobie, niech to będzie ta taka symboliczna szuflada i może nagle nabrać ciała z tekstem po jakimś czasie, a jeszcze wiele lat później znaleźć się na płycie. Kiedy zaczynałem wymyślać te jakieś tam szlagworty, miałem 16 lat. Robert, jeżeli można użyć tego słowa, napisałem, kiedy miałem 16 lat, czyli melodie, harmonie i tak dalej, i tak dalej. No i zawsze mi się wydawało, że to jest głupkowaty numer. I po wielu latach gdzieś go tam sobie zabrzdąkałem po obiedzie i Bartosz Dziedzic, producent, z którym żeśmy wtedy pracowali, a przy okazji nasz przyjaciel, on pochodzi z Wrocławia. I powiedział, mówi, ty słuchaj, jak masz dobry nastrój, to grasz z gitarą takie piosenki, w ogóle nagrajmy to. A myśmy byli po nagraniu świeżo płyty Fiu Fiu. I kiedy on tak palnął, to sobie pomyślałem, no nie, dajcie spokój w ogóle. To jest inny ciężar gatunkowy, trochę inna, zupełnie inna beczka i tak dalej, i tak dalej. Jakieś takie wczesne gdzieś tam z ogólniaka piosenki. No mi nic się nie mówi. Będzie dobrze. No i nagraliśmy Rower. No. Czyli licząc, piosenka została nagrana 2005, a wymyślona została w 70 roku. W 69 nawet. No więc to strasznie długo. Nawet tam była fraza tekstu, bo ja jestem sklerotykiem od młodości i jeżeli robiłem melodię, to próbowałem zawsze przynajmniej pierwszą frazę tekstu dorzucać do tego, żeby zapamiętać, żeby jakoś tekst bardziej pamiętałem niż melodię. I tam pamiętam, że ta piosenka się zaczynała, jadę na rowerze, co ma 8 kół. I tak sobie wyobraziłem taki rower, który ciężko okiełznać, który po prostu my pedałujemy, a on jedzie gdzie chce. No i to zostało. No i po tych wszystkich latach gdzieś to nagraliśmy, ale czasami, na przykład piosenki Klosa Mitwocha, cała ta płyta powstała bardzo szybko i praktycznie od momentu, kiedy to zostało wymyślone, to minęło bardzo niewiele czasu. Ale te pomysły to ty w pamięci trzymałeś, tak? No ja powiedziałam o szufladzie, no ale ty nie zapisywałeś ich nutowo, czy nagrywałeś sobie, tak, na jakimś... No mój patent polegał na tym, że miałem zeszycik tak zwany, no i tam zapisywałem sobie harmonię i te słowa, że w momencie, kiedy przeczytałem jakąś tam frazę, to mi się przypominała melodia i wyciągałem tę historię. No i jest na przykład na ostatniej płycie jest utwór Lewituj, to napisałem, kiedy poznałem Bożenę. Czyli byliśmy po 19 lat, teraz mam po 71, no więc trochę ten utwór czekał. I on wisiał, ja go nie chciałem, ja go pamiętałem, bo mi się podobał, ale ten, nie było tekstu, tylko sobie tam śpiewałem na la la la, ale podobał mi się, ale wiedziałem, że go nie potrafię wykonać. I on tak jakoś poza tym był taki kompletnie pozbawiony energii i najwyraźniej nie dojrzałem jeszcze do tego, żeby się uspokoić i zacząć robić rzeczy, które wiszą w powietrzu i nie patują łomotem. A kiedy i w jaki sposób do ciebie przychodzi tekst? Niektórzy mówią, że teksty twoich piosenek są często mroczne, na przykład Wieje, moja ukochana piosenka z płyty Fiu Fiu. No ona nie jest optymistyczna na pierwszy rzut ucha. Niektóre są bardzo skoczne i wesołe, tak jak ta, o której rozmawialiśmy chwilę temu, napisana o niby ośmiu kołach, ale jest muzyka, a słowa teraz przychodzą kiedy? Cover Bożeny, to od razu powiedzmy, różowy z białym siodełeczkiem. Tak jest. Animowany, narysowany, ale nawiązujący. Był swojego czasu. Stał na klatce schodowej u nas. Ukradli. Różowy rower nam skubnęli, tak. Czasami ten tekst powstaje od razu. Konstytucja tak powstała, taka piosenka była o konstytucjach, gdzie to powstało od razu, czyli i melodyjka, i tekst. Czasami właściwie, jeżeli w zarys tego tekstu, czyli ta słynna pierwsza fraza nie powstanie w dwa dni po powstaniu melodii, to zapominam. Nie pamiętam melodii. No w tej chwili jest to łatwiejsze, bo są te telefony, gdzie można wszystko nagrać, ale latami tak było, że dopisywałem pierwszą frazę bardzo szybko. Bardzo szybko i zostawiałem. A potem, jeżeli się okazywało, że mam ochotę, że ten mój pomysł jakoś jest w stanie inspirować muzyków na próbie, to dopisywałem tekst i tyle. Ale gdybyś szukał źródła tych tekstów, Życie. No to, literatura też. Gazety, no wszystko. Nawet nie, no tych inspiracji literackich to tam nie było za dużo. Jeżeli chodzi, na przykład mam taką piosenkę Labirynty, która jest zainspirowana Bruchesem. Ale nie jakimś konkretnym w jego tym, tylko po prostu Labirynty to był jedno z akcesoriów prozy w ogóle i jego snucia opowieści o jakichś dziwnych rzeczach, lustra, labirynty, tygrysy w ogóle. No więc ta piosenka została zainspirowana z jednej strony Borgesem, a z drugiej strony taką samotnością, którą odczuwałem w czasie, kiedy to pisałem. Jadę na rowerze, słuchaj, do byle gdzie. Rower mam, posłuchaj, w taki różowy jazz. Może byś tak, Damian, wpadł popedałować. Ubierz się w obcisłe, bo to warto mieć styl. I depniemy sobie od te wsi do te wsi. Może byś tak, Damian, wpadł popedałować. Flaga na maszt, Irak jest nasz, a rower jest wielce okej, okay, nowy. Słuchaj, nie gadaj, że też tam jest, a potrafi się wściec. Otóż rower nas ocala jak grą petrolady. Zrób terroru, Damian, chyba mamy już dość. Te serce należy, bo od wojny masz szok. Może być tak, Damian, wpadł popedałować. Flaga na maszt, Irak jest nasz, a rower jest wielce okej. Okay. Rower to jest świat. Zawój ekstra z powodu karambola. Obsunął mi się strój i nie wiem czemu wołam. Kula max, zawój ekstra wołam. Jadę na rowerze, słuchaj, do byle gdzie. Rower mam, posłuchaj, w taki różowy dżez. Może byś tak, Damian, wpadł popedałować. Wiesz się w obcisłe, bo to warto mieć styl. I depniemy sobie od te wsi do te wsi. Może być tak, Damian, wpadł popedałować. Flaga na maszt, rower jest nasz, a rower jest wielce okej. Okay. Przypomnę, że dziś wieczorem do północy jesteśmy we Wrocławiu w domu Bożeny i Lecha Janerków. Dla fanów Lecha Janerki czas jest bardzo istotny, bo kilkanaście lat musieli czekać na jego najnowszą płytę. No to może o tym czasie? Zrobiłem notkę, że pisałem sylabę tygodniową przez, nie wiem, 15-12 lat. To było dziwne w ogóle. Jest coś takiego, że zawsze te teksty same się pojawiały. Nigdy nie myślałem, w ogóle nie pamiętam, do dzisiaj nie pamiętam momentów, kiedy je pisałem. Mam nawet jakiś taki zbiorek niekompletny swoich tekstów i kiedyś zerknąłem i nie pamiętałem tekstu. Nie, a potem, kiedy się wczytałem, zacząłem się zastanawiać, o czym ja w ogóle tam opowiadam. I kontekst dopiero się pojawił po jakimś tam uporczym wyciąganiu z pamięci jakiejś historii. No więc... A przy okazji ostatniej płyty, no po prostu zdałem się na taki instynkt, który zawsze mi służył, czyli rzut na taśmę, ale się okazywało, że piszę jakieś frazy o rzeczach, o których już mówiłem wcześniej. No więc odrzucałem to, myślałem, a pojawi się. No bo nie było presji z terminami i tak dalej, i tak dalej. Czyli to jest, proszę Państwa, uczciwa płyta, po prostu, która powstała, bo miałem ochotę w swoim tempie i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście, gdybym tak robił od początku, to bym z tego nie wyżył, ale ale tym razem mogłem sobie na to pozwolić i cieszę się, że to długo trwało, ale w końcu dopiąłem. Bożena, ty tęskniłaś do takiego grania publicznego, do kolejnej płyty? No to jednak był bardzo długi czas bez was. Płyty nie było, ale myśmy grali koncerty. Ja wiem, że to brzmi dziwnie, ale cały czas sami byliśmy zdziwieni, że mimo tego, że to już najpierw kilka, potem kilka plus, potem kilkanaście lat. Dobrze, że nie kilkadziesiąt, to minęło, dobra. Minęło od czasu wydania ostatniej płyty. To cały czas były zaproszenia na koncerty. One nie były częste, ale graliśmy i myśmy istnieli jakby w koncertowo. Tak, to nie było spektakularne, to nie było jakieś tam... nie były to popisy, o których wszyscy mówią. Ale tęsknota fanów do was docierała, to zjawisko, jego występowanie, czy nie? Umknęła mi fraza. Tęsknota fanów, czy do was docierała? No na przykład kiedyś zobaczyłem, ktoś mi tam założył Facebook, tak? Jakieś takie konto, na którym fani coś tam mówili. Ja nawet nie wiedziałem, że coś takiego jest. I kiedyś tam zaglądam, a tam jest jakaś totalna, że film taki, że się ludzie leją, totalnie, bo kładają się jakimiś drągami, coś tam, jakieś napisy po hiszpańsku. No i ktoś podpisał: barcelońscy fani Lecha Janerki domagają się nowej płyty. No więc czasami dochodziły takie sygnały. No, uważam, że to świetne w ogóle. No, dzięki takim ludziom dokończyłem tą płytę. Był taki pomysł, żeby jej nie kończyć, żeby to zostawić, no, ale natrząsali się ze mną. Ktoś tam mnie przysłał, ludzie, którzy zarządzają męskim graniem, gdzieś tam są w sklepie w Londynie i też filmik i pytają się, czy mają najnowszą płytę Lecha Janerki. No i dziewczyna tam zaczyna szukać tej nowej płyty. No i oczywiście nie znajduje, sorry, ale tam coś. Ostatnia z 2005. Ale to jest też ciekawy wątek oczekiwania i tych barcelońskich fanów, bo widziałem to na waszym koncercie u nas w studiu imienia Agnieszki Osieckiej przy okazji urodzin kolejnych trójki i tego odrodzenia, powrotu, że to jest muzyka, która łączy pokolenia. Ja wiem, że to może tak zabrzmieć dziwnie. Moim zdaniem to brzmi okropnie. Mówiliście o czerwonych gitarach, ale przecież tak było, sami to widzieliście, że przyszli wasi fani od lat ze swoimi nastoletnimi dziećmi i jakkolwiek to hasło może nas irytować czy nie, no to tak jest, że w waszej muzyce, w słowach i w dźwiękach jest coś, co odnajdują jako interesujące dla siebie i dorośli, i ich dorastające dzieci. Mi się wydaje, że wystarczy, że muzyka łączy po prostu. Czy muszą być te pokolenia dodawane od razu, żeby malować sobie obraz? Ścieżką. Ale mimo wszystko to widać, że to są co najmniej dwa pokolenia, bo bywa też, że jeszcze takie jakieś maleństwo przychodzi ze słuchawkami, żeby krzywda mu się nie stała. Z jednej strony to jest budujące, bo ja myślę, że no po prostu przekaz słowny, muzyczny może mniej, ale na pewno teksty trafiają do dorosłych bardziej, do tych mniej, ale niosą coś tam, myśl przynajmniej jakąś ponurą, radosną, różnie to bywa, no i słowa Lecha są fajne. Ja tego nie ogarniam, ja na koncercie słabo widzę publiczność. Bardziej patrzę w końcówkę mikrofonu i się tam specjalnie nie rozglądam, aczkolwiek czasami ostatnio przynajmniej zdarza mi się wchodzić w polemiki z publicznością albo im coś opowiadać. Domagasz się, żeby cię, jak to powiedzieć, żeby buczeli. Tak, kiedyś grając koncert dostałem sążniste brawa za wykonanie jakiegoś utworu i tak sobie myślałem, cholera, tyle lat gram, nigdy nie byłem wybuczany. No i poprosiłem publiczność, żeby nie dawała aplauzu, tylko buczenia. No i byli bardzo dzielni. To w Warszawie, na jakimś koncercie. No i buczeli. Potem z godzinę mieliśmy po koncercie przerwy, pakowaliśmy się, szliśmy do busa i jeszcze resztka publiczności stała tam gdzieś, bo palała i zaczęli buczeć totalnie, kiedy my wsiadaliśmy do tego busa. No więc okazuje się, że tak, że publiczność lubi zabawy. Publiczność w studiu imienia Osieckiej, powiem, też zastosowałaś ten trik, nie buczała. To było ciekawe. Nie poddaliśmy się. No nie poddaliście się, pewnie byliście stremowani albo co. Może nam nie szło, po prostu nie szło nam, no. Nie, po prostu nie mieliśmy ochoty ulegać takiej presji i buczeć. Jak nie masz ochoty buczeć, no to jest dla mnie jasne. Myślę, że dla wielu słuchaczek i słuchaczy, waszych fanek i fanów, ta rozmowa, poza tym, że jest opowieścią o życiu i w jakimś sensie odkrywacie się, jest także dowodem na to, że potraficie dużo i chętnie mówić, chociaż Lech na scenie zdaje się być takim introwertykiem, Bożena w ogóle na scenie się nie odzywa. Nie ma okazji, no ale bo gra na wiadomo. Żeby wszystko po prostu się zgadzało, bo inaczej to by się rozeszły szwy wszystkich. Kiedyś jeden z fanów, to dawno temu było, stał oparty o podest i patrzył, Bożena, słyszę, Bożena. Ja się usiłuję skupić, już nie mogę się, w końcu patrzę na niego. Uśmiechnij się. No i właśnie... Ale że skończę wątek, chciałem zapytać, czy wy w domu cały czas ze sobą rozmawiacie, czy będąc tak długo ze sobą w życiu i na scenie, cenicie chwilę ciszy? Nie, to dużo ciszy jest, ale też nie stronimy od gadania. Nie stronimy, jeżeli się wyłania temat, to go obrabiamy, aczkolwiek jesteśmy małomówni. Jesteśmy małomówni i... A ponieważ tych tematów jakichś takich grubszych, które warto by rozpatrzeć na dwie głowy, nie pojawia się zbyt wiele. No, więc ja bym jednak powiedział, że jest cichutko. Cichutko i małomównie. Ale w tym domu łatwo się odciąć tak jakby od tego rytmu, który nadaje świat. Ja wiem, że na płycie ostatniej też jest powiedziane o tym nieliczeniu chwil, więc też nieliczeniu lat. I no, ten taki eskapizm jest pewną postawą, która pojawia się w twoich tekstach, więc też w waszych tekstach, tak to powiem, bo myślę, że to jest jednak suma wspólnego życia i wrażliwości. Tutaj się łatwo jest tak kompletnie odciąć i wpaść w jakiś inny rytm. Czy wytrzymacie jakoś rękę na pulsie, czy celowo? Zaczynacie dzień od wiadomości, jak wiele osób, czy raczej właśnie staracie się nadać własny rytm każdemu kolejnemu? Wiesz, patrzymy, ja zaglądam, wstając do śniadania, zerkam w komputer, patrzę, czy jakieś obce czołgi nie zbliżają się do Zakrzowan, na którym mieszkamy. No zerkam i wiesz, no staram się jakby wiedzieć, co w trawie piszczy, ale nie jakoś przesadnie. Donald Trump wygrał wybory w Stanach, to wiecie. Nie, w ogóle się nie ma z czego śmiać. No właśnie, bo jak to wpłynie na życie na Manhattanie albo w innych miejscach. Mm-hmm. Tak, niestety. Niestety wygrał. Mój brat pełne mieszkający w Stanach, kiedy w poprzednią kadencję, był zirytowany, on używał innych słów na określenie swojego stanu, ale był poważnie zirytowany i to naprawdę to bardzo mocno przeżywał. Podobnie siostra Bożena, która mieszka... Teraz jest przerażona. Przerażona, siedziała tutaj z nami przez całe wakacje, po wakacjach wracała i mówi, że nie chce tam wracać, bo w ogóle jeżeli Trump wygra, to ona nie chce takiej Ameryki. No więc nie znamy się na polityce jakoś specjalnie. W tej chwili, no co, poczekamy, zobaczymy, co się wydarzy. Nikt tego nie wie, co się wydarzy. A deklaracje Fisia, ja bym się nimi specjalnie nie przejmował. Zobaczymy w praniu. No mamy jeszcze jednego Fisia za naszą granicą niedaleko, także ja raczej Fisiami trochę się przejmuję. Zobaczymy, no ja nie historyzuję. Zanim Donald Trump ponownie wejdzie do gabinetu owalnego, to wy będziecie mieli już za sobą grudniowe koncerty, na które też chcemy zaprosić. Czekajcie, bo coś mnie gryzie. Czy to jest możliwe, że mi usiadła jakaś mucha? Nie. Jest możliwe, bo tu coś fruwa. Zanim Donald Trump wejdzie ponownie do gabinetu owalnego, wy będziecie już po swoich grudniowych koncertach, ale teraz możemy zaprosić na nie, zanim będą czasem przeszłym. To są koncerty, na których ludzie śpiewają. Nawet Lech też mówisz w wywiadach o tym, że no też masz taką sytuację, że czasami pośpiewa sala za ciebie. Cieszycie się na tą kolejną odsłonę trasy koncertowej i szykujecie jakoś specjalnie swoje ciała, umysły, gibkość? Widzę podniesioną rękę, podchodzę. Ja jestem przerażony. Już tłumaczę dlaczego. Od ładnych paru lat unikaliśmy koncertów jesiennych i zimowych, czyli praktycznie koncerty, jeżeli graliśmy, kończyły się z wrześniem i do akcji wracaliśmy w kwietniu. COVID nas trochę utwierdził w tym, że nie należy wychodzić z domu w takich porach roku. No więc to będzie pierwszy rok, kiedy właściwie gramy od marca i kończymy 22 grudnia. I tych koncertów w grudniu jest chyba z 5. Są dwie filharmonie, szczecińska i gdańska. Jest ta Droma w Warszawie i jakiś taki dyskretne zakończenie trasy w Białymstoku. Boimy się tego. Poza tym te koncerty dla nas to jest trochę intensywne. Ja nie biorę koncertów, nawet jeżeli jest okazja grać dzień po dniu, to nie biorę takich tych, bo mnie nie uwrzeszczą. Nie ukrzyczałbym tych koncertów. No więc zazwyczaj jest jakiś tydzień, idealnie kiedy jest 10 dni reanimacji między koncertami. A tutaj jest niestety tak, że są duże, jak mówi młodzież, rokowa przeloty, czyli trzeba przejechać przez całą Polskę i zagrać, a interwał między koncertami to jest 4 dni, 5 dni, jeden dzień. No więc boję się tego tak po prostu, czy jestem w stanie się wywiązać. No i też wielkie sale, to nie są małe kluby. To też robi, zawsze jest stres. Nie, no ale przestańcie, to nie możemy kończyć naszej rozmowy z stresem smutkiem, i smutkiem, nie, że ale bo to nie bez tego dołu. Się nie da, ale bardzo nie, się cieszę. Nie, no pojedziemy, zagramy w ogóle. Ja coraz grubszym głosem będę z koncertu na koncert operował i mam nadzieję, że to się skończy jakoś optymistycznie. No. 22 Białystok, potem trzeba jeszcze wrócić, czyli 23 wracamy. No i trafimy w wolny dzień, tak? Czy nie? No tak szybko to się nie zmieni. Tak szybko się nie ulitują nad kobietami, które muszą i pracować, i w domu przygotować kolację wigilijną. Poczekamy na to chyba jeszcze jakiś czas. Ale rzeczywiście 24 no, życzymy wszystkim bliskości i świętowania. I na tych koncertach nie trzeba do Bożeny krzyczeć, żeby się uśmiechała, bo się uśmiecha bardzo dużo. Dziękuję. No wreszcie ktoś to zauważył, bo ja też, może ja mentalnie się uśmiecham, ale zawsze mam wrażenie, że się uśmiecham, a przychodzą dużo często, że właśnie mam smutną minę. No Bożena jest stonowana w życiu, raczej patrzy wnikliwie i to jakby nie jakoś słabo się klei z uśmiechem, także ten, ale nie, Bożena potrafi być bardzo pogodna i w sumie jest pogodna mimo swojej miny. To jeszcze PS, muszę o to zapytać. Najmłodsze pokolenie waszej rodziny obserwuje dziadków na scenie? Bardzo by chciał. Znaczy wnuczki, nasze córki nie słuchały nas. Jak my zaczynaliśmy we dwójkę, Klausa też nie bardzo, potem przez kilka płyt nie, a na starość, że tak powiem, zaczęły słuchać. Natomiast wnuczki są na bieżąco i zresztą świetne słuchy i poczucia rytmu. I no nie mają za bardzo okazji, bo jedna z wnuczek mieszka w Anglii, a druga... No ta, która jest we Wrocławiu, do Wrocławiu, tu na te koncerty zawsze przychodzi. I pytam się, jak było? Was okay. No okay, jak wiadomo, to jest tak jako tako. Wciąż szukamy optymistycznego zakończenia. Ja tak szukam optymistycznego, ale myślę, że można okay. Po prostu ma wasz charakter. O nie, bo on nawiązuje chyba do języka angielskiego przez Davida z Ameryki, jest coś takiego. No nie, no to was okay. Tłumaczył ostatnio okej, okay, że to u nas no, jest sobie. Jako pozytywne, a ogólnie jest takie sobie podobno. Tak to po angielsku takie się sobie. Tłumaczy. No to nie jest angielskie, czy jest amerykańskie, także. No, a im się podoba. No w każdym razie, wnuczki, jeżeli jest okazja, tak, przychodzą na koncert i No, w euforię nie wpadają, ale też nie biadolą i nie wrzeszczą na nas, że słabiutko. Były takie sugestie, to zapytam naprawdę na koniec, że materiał masz gotowy, czy też przy okazji gipsowego odlewu. No, mówiłeś o tym, że możliwie szybciej będzie kolejna płyta, to prawda, fałsz, czy jaki etap? Prawda, fałsz w ogóle, ale komunikacja w ogóle. 0-1, tak? No więc mam piosenki, no zobaczymy, w tej chwili chcielibyśmy dokończyć trasę i gdzieś tak na początku stycznia zacznę się im przyglądać, jeżeli się okaże, że mają swój ciężar i jest tam coś, co warto pokazać ludziom, no to spróbujemy to zrobić. No. A jeżeli się okaże, że faramuszka i ten, no to nie. Że srała muszka? Faramuszka. No przepraszam, wycofuję to brzydkie słowo. Mamy optymistyczne zakończenie. Bożena, bardzo dziękuję. To ja dziękuję bardzo serdecznie. Obydwojgu wam. Tak mówili w swoim domu we Wrocławiu Bożena i Lech Janerkowie. Za chwilę wyruszają w trasę koncertową. Wielkie sale w kilku miastach w Polsce. Oczywiście informacje na ten temat na naszej stronie, bo ta trasa, ta jej odsłona to nasz patronat. Przypomnę też, że mamy dla Państwa egzemplarze płyty. Można pisać do koleżanki Agnieszki. agnieszka.szydłowska@polskieradio.pl. Dziękujemy, że spędzili Państwo ten wieczór z nami. A co więcej, dziękujemy też Michałowi Markańskiemu, który pomógł nam w realizacji tej rozmowy. I mówimy już dobranoc i do zobaczenia na koncertach. Agnieszka Szydłowska i Michał Nogaś. Kołyszemy wanną, fandango, moja panno, na Bawelu wanną, ostatni pewnie raz. Kołyszemy wanną, przeżegnaj się i na dno, żeby zostać bandą. Wystarczy jeden krok, najpierw trochę w dół i już nie da rady w górę. Chyba żeby w Boga, ale tam natchniony tłum już tłumaczą ci, że na imię Tomasz Jurek. Nad czakramem smogi źle się dzieje z duchem słów. Chwieje się i śmieje, śmieje się i chwieje, czegoś chyba. Panno, a może to i tango,